جی. قال المؤلف رحمه الله: وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: سمعت السلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا، فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ جی، یہ اسی راوی عمر بن عبید کا ذکر چل رہا ہے جو کہ معتزلی بھی تھا اور قدری بھی تھا. تو ایوب سختیانی رحمہ اللہ، جن کا بار بار نام آ رہا ہے یہاں، جو بڑے قوی قسم کے محدث تھے اور بہت ہی بڑے عابد اور زاہد تھے، انہیں یہ خبر ملی کہ انی آتی عمرن، یہ سلام کہہ رہے ہیں کہ میں عمر بن عبید سے ملتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے علم لیتا ہوں. فاقبل علیہ یومن، تو سلام کہتے ہیں کہ ایک دن ایوب سختیانی میرے پاس تشریف لائے. فقال، فرمایا: ارائیت رجلا لا تأمنه على دینه، ایسا شخص جس کے دین پر آپ مطمئن نہیں ہیں. معتزلی تھا نا، جس کے دین پر آپ امن میں اور اطمینان میں نہیں ہیں، کیف تأمنه على الحدیث، اس کی حدیث پر کیسے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے حدیثیں سنتے ہیں جبکہ وہ صحیح دیندار نہیں ہے، اس کا دین مخدوش ہے، متروک ہے اور مردود ہے، کیونکہ معتزلی تھا. جو اس کا دین جو ہے وہ اس پر اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو اس کی حدیث پر اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی جو محدثین کا منج ہے کہ ایک راوی کے ثقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عدالت پوری طرح قائم ہو، لیکن جس کا دین مجروح ہو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے. تو اس قسم کا راوی قطعاً حجت نہیں رہتا اور اس کی حدیث دلیل نہیں بن سکتی. تو اس طریقے سے آپ نے سلام بن ابی مطیع، جو کہ بذات خود ثقہ راوی ہے، اس کی اصلاح فرما دی اور وہ اس کے پاس جانا چھوڑ گئے اور اس سے بعد آ گئے. جی. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان وأنه قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. ابو موسى سند کا راوی، وہ کہتا ہے کہ حدثنا عمرو بن عبيد، کہ یہ حدیث ہمیں عمرو بن عبيد نے سنائی، قبل أن يحدث، اپنے بدعتی ہونے سے پہلے. قبل أن يحدث، قبل اس کے کہ انہوں نے جو احداث کیا دین میں اور ایک نیا فتنہ قائم کیا، اس سے قبل یہ حدیث سنائی تھی اور روایت کی تھی، وہ ہم نے لی ہے. لیکن جب وہ دین کے اعتبار سے بہک گئے اور معتزلی ہو گئے، یعنی قبل ان یحدث، قبل ان یصیر معتزلیا، معتزلی ہونے سے پہلے یہ حدیث سنائی تھی، اس لیے موجود ہے ہمارے پاس. لیکن جب معتزلی ہو گئے اور فتنے کا شکار ہو گئے اور ان کا دین ساقط العدالت ہو گیا، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی حدیث بھی چھوڑ دی. جی. حدثني عبيد الله ابن معاذ الأنبري حدثنا أبي قال حدثنا أبي أنه قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. جی، ومزق كتابي، ہاں، مزق کتابی، امر کا صیغہ ہے. ومزق کتابی، امام مسلم کے شیخ ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری، اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں جو کہ معاذ العنبری ہیں. معاذ کہتے ہیں کہ کتبت الی شعبہ، میں نے امام شعبہ بن حجاج کو خط لکھا اور سوال کیا ابو شیبہ کے بارے میں. ابو شیبہ ایک راوی جس کا نام ابراہیم بن عثمان تھا، ابراہیم بن عثمان العبسی الکوفی، جو کہ عند المحدثین متروک الحدیث ہے. اس کے بارے میں پوچھا کہ اس راوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، اس سے حدیث کا سماع کروں یا نہ کروں. تو انہوں نے جواب دیا، شعبہ نے مجھے جواب دیا، لا تکتب عنہ شیئا، اس سے کچھ نہ لکھو تم، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حدیث لی جائے، مت لکھو. وہ مزق کتابی، اور میرا خط پڑھ کر پھاڑ دینا، مزق کتابی، میرا خط پڑھنے کے بعد پھاڑ دینا، کیونکہ جو خط کا مضمون ہے وہ آپ کو پہنچ گیا، اب وہ خط پھاڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ خط باقی ہو اور اسے مل جائے. یہ واسط کا قاضی تھا، عہدے دار تھا، تو تو ایسا نہ ہو کہ اس خط کو پڑھ کر غصے میں آ جائے اور مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کرے، کوئی ایسا حکم صادر کرے جو میرے لیے اذیت ناک ہو، تو اس معاملے کو بالکل ختم کر دینا، مٹا دینا، بس جو اصل چیز ہے وہ آپ کو مل گئی، خبر آپ کو مل گئی، تو آپ خط پڑھ کے پھاڑ دینا تاکہ یہ واسط کا قاضی عہدے دار ہے تو میرے لیے کسی اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو یہ عند المحدثین متروک الحدیث ہے، بالکل دھتکارا گیا، چھوڑا گیا، اور اس کے ضعف پر محدثین کی پوری جماعت متفق ہے۔ جی، وحدثنا الحلواني انه قال سمعت عفانا قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب۔ حماد بن سلمة یہ صالح المري سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثت حماد بن سلمة عن صالح المری، میں نے حماد بن سلمہ کو صالح المری کی ایک حدیث روایت کی، بتائی، بیان کی۔ یہ صالح المری، یہ صالح بن بشر المری ہیں، والد کا نام ان کے بشر، صالح بن بشر المری۔ مری اس لیے بولتے ہیں کہ قبیلہ بنو مرہ، اس قبیلے کی ایک عورت تھی، اس کے یہ غلام تھے، اور اس عورت نے اس کو آزاد کر دیا تو اسی کی طرف یہ منسوب ہو گیا، المری کی نسبت سے صالح بن بشر المری۔ تو حماد بن سلمہ نے صالح بن بشر المری کی ایک روایت بیان کی جو کہ ثابت سے وہ روایت کرتے تھے، فقال کذب، انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، حماد نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بحدثت حماما عن صالح المری بحدیث، اور یہی فرماتے ہیں کہ میں نے صالح المری کی ایک حدیث حمام کو سنائی، انہوں نے بھی کہا کذب، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دونوں کی رائے اس کے بارے میں ایک ہی تھی کہ جھوٹا اور کذاب راوی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو کسی راوی میں عیب ہے اس کو علماء چھپاتے نہیں تھے، محدثین چھپاتے نہیں تھے، یہ دین کی خیر خواہی ہے اور امت کی خیر خواہی ہے۔ صالح المری جو ہے اس کی عبادت کی محدثین نے بہت تعریف کی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایسا یہ قاری قرآن تھا کہ اس کا قرآن سن کے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، بلکہ کئی لوگ اگر کہیں جہنم کا ذکر ہوتا، اللہ کے عذاب کا اور اس کی وعید کا ذکر ہوتا، تو بعض لوگوں کے مر جانے کا ذکر بھی ہے، ایسا قاری قرآن تھا، اور بہت بڑا عابد اور زاہد اور پرہیزگار اور متقی۔ لیکن اس کا جو سارا زندگی کا معاملہ تھا عبادت میں تھا، اب پڑھنا، علماء کے پاس جانا، حدیث کو حاصل کرنا، اس کے قواعد جاننا، نہ اس نے کیا نہ اس کو وقت ملا، تو یہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن چونکہ اس صنعت کا علم تھا ہی نہیں ان کے پاس، لہذا غلطیاں کرتے تھے بے تحاشا، اس لیے محدثین ان کو کذاب کہا۔ آمدن جھوٹ نہیں بولتے تھے، مگر چونکہ یہ صنعت اور یہ علم ان کے پاس تھا ہی نہیں، یا تو غلطیوں پر غلطیاں کرتے تھے، اس لیے محدثین ان کو کذاب کہا۔ اب صالح المری کے بارے میں، باوجود اس کے کہ عابد اور زاہد تھا اور کبار زاہدین میں اس کا شمار ہوتا تھا، اس کے باوجود کذب اور کذب کے الفاظ ہیں کہ جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے۔ عبادت میں یہ قابل قبول ہے، مگر اگر حدیث روایت کرے گا تو یہ کاذب ہے اور ناقابل قبول۔ جی، وحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال قال لی شعبۃ ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ودفنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي. یہاں پر ابو داود نامی راوی یہ کہتے ہیں کہ شعبہ نے مجھے کہا, امام شعبہ بن حجاج, انہوں نے مجھے کہا کہ ائت جریر ابن حازم, کہ آپ جریر ابن حازم کے پاس جائیں, فقل له, اس کو کہیں کہ لا يحل لك ان تروي عن الحسن بن عمارة, کہ آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ آپ حسن بن عمارة سے روایت کریں, فإنه يكذب, وہ جھوٹا راوی, ہمیں یہ بات پہنچی کہ آپ اس سے حدیثیں لیتے ہیں, روایت کرتے ہیں, تو وہ تو جھوٹ بولتا ہے اور کاذب ہے, تو آپ کے لیے حلال نہیں کہ آپ اس سے علم لیں یا اس سے روایت لیں. قال ابو داود, ابو داود نے کہا اپنے سمجھنے کے لیے, قلت لشعبہ, میں نے شعبہ سے عرض کیا کہ میں پیغام تو آپ کو پہنچاؤں گا, لیکن وکیف ذاک, آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ یہ راوی حسن بن عمارة جھوٹ بولتا ہے, یہ دعویٰ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ فقال حدثنا ان الحکم باشیاء لم اجد لها اصلا, اس نے حسن بن عمارة نے حکم سے, حکم نامی راوی جو کہ مقسم کا شاگرد ہے اور مقسم ابن عباس کا, اس نے کچھ حدیثیں روایت کی ہیں, کچھ مسائل ذکر کیے ہیں حکم کی طرف سے, لم اجد لها اصلا, اس کا اصل مجھے نہیں ملا, بالکل بے اصل مسائل ہیں وہ, اور روایتیں بھی بے اصل ہیں. معنی یہ کہ شعبہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسن بن عمارة نے مجھے حکم سے کچھ مسائل بیان کیے, کچھ روایتیں بیان کی, اور ان مسائل کا, روایتوں کا کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے, جس پر یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا اور ایسے انسان سے روایت نہیں لینی چاہیے. قال قلت له, ابو داود نے کہا امام شعبہ سے کہ بأي شيء, کیسے, کوئی مثال دیجئے, کون سا مسئلہ اس نے بیان کیا جس کا اصل آپ کو نہیں ملا؟ قال قلت للحكم اصل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل احد, حکم سے کہتے ہیں کہ میں نے حکم سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا جنازہ پڑھا؟ فقال لم يصلي عليهم, کہا کہ نہیں پڑھا. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم, حکم نے تو نہیں پڑھا, جب وہ شہید ہوئے تو جنازے کے بغیر ان کو دفن کر دیا کیونکہ وہ شہید تھے, اور یہ بات واضح اور مسلم ہے. لیکن جب اسی مسئلے کو حسن بن عمارة نے بیان کیا تو اپنی سند پڑھی, ان الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم, ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا, حالانکہ حکم سے میں نے خود یہ مسئلہ معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے شہداء احد کا جنازہ نہیں پڑھا. اور اسی حسن نے اسی مسئلے کو روایت کیا حکم سے, اور بالکل اس کے برعکس بات کی کہ اللہ کے نبی نے پڑھا, حالانکہ شہید کا جنازہ نہیں ہوتا. ہاں صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل ان کے لیے دعا کی تھی, آپ جبل احد کے پاس گئے اور ان کے لیے دعا کی تھی, بلکہ بعض حدیث میں وہاں جانے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ممبر کا ذکر ہے, ممبر پر آپ نے دعا کی تھی, اور ممبر وہ احد پہاڑ میں نہیں تھا, ممبر مسجد نبوی میں تھا, تو آپ نے ایک الوداع کرنے کے طور پر, کیونکہ آپ کی موت کا وقت, وفات کا وقت قریب آتا جا رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی, تو جنازے کا ذکر نہیں ملتا, ثبوت نہیں ملتا, مگر اس حسن نے ایک سند بنائی حکم سے عن مقسم عن ابن عباس, اور کہا کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا تھا ان کا. قلت للحکم ما تقول فی اولاد الزنا, دوسری مثال, حکم سے پوچھا میں نے کہ اولاد زنا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, ان کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ قال یصلی علیہم, حکم نے جواب دیا ہاں پڑھا جائے گا, جو بچہ پیدا ہوا ان طریق زنا پیدا ہوا جنازہ اس کا پڑھا جائے گا اگر فوت ہو جائے. قلت من حدیث من یروا, میں نے پوچھا کس کی حدیث سے یہ روایت کی جائے گی, کیسے ثابت کرو گے؟ قال جروا عن الحسن البصري، کہ حسن بصری کے طریق سے روایت موجود ہے کہ جو ولد الزنا ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن حسن بن عمارہ جس کا ذکر چل رہا ہے اس نے کہا کہ حدثنا الحکم ان یحیی الجزار ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، سند بیان کی اور ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا کہ ولد الزنا کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ دو مثالیں انہیں دی ہیں کہ ان دو مثالوں میں جو حکم راوی جس سے یہ حسن بن عمارہ روایت کر رہا ہے بالکل ان کے فتویٰ کے برعکس روایت کیا، تو ان دو مسائل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی باتیں بے اصل ہیں، لہذا اس سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہے کہ یہ حدیث میں اور مسائل کے بیان میں جھوٹ بولتا تھا، لہذا ساقط الاعتبار ہے اور ساقط العدالہ ہے اور اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ محدثین کی شدت احتیاط ہے کہ ایک شخص سے یہ دو تین موقعوں پر جھوٹ ظاہر ہوا، غلط بیانی ظاہر ہوئی تو اس کو ساقط قرار دے دیا اور امام شعبہ کو بقاعدہ حکم دیا کہ اس سے آپ حدیث نہ لیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی وحدثنا الحسن الحلوانی انه قال سمعت یزید ابن ہارون وذکر زیاد ابن میمون فقال حلفت الا اروی عنه شیئا ولا عن خالد ابن محدوج وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. یہاں دو راویوں کا ذکر ہے۔ یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ وذکر زیاد ابن میمون، یزید بن ہارون نے اپنی گفتگو کے دوران زیاد ابن میمون کا ذکر کیا اور فرمایا حلفت اللہ ارضی عنہ شیئا، میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ زیاد سے کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا، کوئی حدیثیں اگر مجھ تک پہنچی بھی ہیں تو ان کو بیان نہیں کروں گا، ان کو ترک کر دوں گا، اور نہ ہی خالد ابن محدوج سے۔ یہ دو راوی ہیں، زیاد ابن محمون اور خالد ابن محدوج۔ وقال، اصل تفصیل یہ ہے کہ لقیت زیاد ابن محمون، ایک بار میں زیاد ابن محمون سے ملا، فسألت عن حدیث، ایک حدیث کا سوال کیا، فحدثنی بہ عن بکر المزنی، تو اس نے مجھے وہ حدیث بیان کی بکر المزنی کے واسطے سے کہ یہ حدیث میرے شیخ بکر المزنی سے مروی ہے۔ ثم عدت الیہ، پھر میں نے ایک بار دوبارہ اسی حدیث کا سوال کیا، فحدثنی بہ عن مورخ، تو اس نے یہ حدیث سنائی بکر کی بجائے مورخ سے۔ ثم عدت الیہ، پھر میں نے تیسری بار ایک بار پوچھا، فحدثنی بہ عن الحسن، تو اس نے مجھے وہی حدیث حسن سے سنائی۔ تو حدیث ایک ہی ہے، کبھی وہ مورخ سے روایت کر رہا ہے، کبھی حسن بصری سے، اور کبھی وہ حدیث بکر المزنی سے روایت کر رہا ہے۔ مانا یہ اختلاف کا شکار تھا، اس کے پاس ان کو علم ثابت نہیں تھا، تو اس کی ثقافت زائل ہوگی، اس کا ضبط اور اس کا حفظ مخدوش ہو گیا، متعین ہو گیا، اس لیے میں نے یہ قسم کھا دی کہ میں زیاد ابن محمود سے کبھی حدیث نہیں لوں گا۔ اور اسی طرح دوسرا راوی خالد بن مجذوح کا ذکر ہے کہ اس سے بھی حدیث نہیں لوں گا، خالد بن محدوج، اس سے بھی حدیث نہیں لوں گا، کیونکہ وہ بھی ساقط الاعتبار ہے اور اس کا ضبط بھی علماء کے نزدیک مسلم اور محفوظ نہیں۔ وکان ینسبہما الی الکذب، یہ یزید بن ہارون ان دونوں کو، یعنی زیاد کو اور خالد کو، کذب کی طرف منسوب کرتے تھے کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ساقط الاعتبار ہیں اور ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ قال الحلوانی سمعت عبد الصمد، عبد الصمد محدث، اس سے میں نے سنا، بذکرت عندہ زیاد بن میمون، ان کے پاس بھی میں نے زیاد کا ذکر کیا، فنصب عید القدر، تو عبد الصمد نے بھی اسے جھوٹا قرار دیا۔ یعنی جس طرح یزید بن ہارون نے زیاد کو جھوٹا کہا، اس طرح عبد الصمد نامی محدث نے بھی اس کو جھوٹا کہا، تو یعنی اس کا جھوٹا ہونا مسلم ہے عند المحدثین، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے۔ جی وحدثنا محمود بن غيلان أنه قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي أسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه، فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. یہ محمود ابن غیلان فرماتے ہیں کہ قلت لأبي داود الطيالسي، کہ میں نے ابو داود الطيالسي جو بہت بڑے محدث ہیں جن کا دور امام بخاری اور مسلم وغیرہ سے پہلے کا ہے، اور ایک کتاب کے مؤلف بھی ہیں جو مسند ابی داود الطيالسي کے نام سے معروف ہے اور مطبوع ہے، میں نے ان سے کہا کہ قد اکثرت عن عباد ابن منصور فما لك لم تسمع منه حدیث العطارہ، آپ نے عباد بن منصور سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور بیان کی ہیں، تو آپ عطارہ کی حدیث کیوں نہیں سنتے؟ عطارہ ایک خاتون، ان سے ان کی حدیث کیوں نہیں سنتے؟ یہ حدیث بعض کتابیں مذکور ہے، اس میں ایک عورت کے احوال کا ذکر ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے آ کر ملتی تھی اور اپنے شوہر کے تعلق سے اپنی خبریں بتاتی تھیں، یعنی شوہر کی خدمت، شوہر کے لیے یعنی سجنا سنورنا، بلکہ ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں روزانہ رات کو شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی، اور یعنی تصور یہ ہوتا تھا، یعنی اس طرح تیار ہوتی تھی جیسے ایک نئی دلہن تیار ہوتی، تاکہ میرا شوہر روزانہ مجھے ایک دلہن کی طرح ملے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ اس خاتون کا یہ موقف سنا کہ اس قدر شوہر کا اہتمام، اس قدر اس کے لیے بننا سنورنا، تو یہ یقیناً ایک قابل تعریف اقدام ہے، تو اللہ کے نبی اس کی تعریف کرتے تھے اس کے جو شوہر سے تعلق کی بنیاد پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عباد بن منصور سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، تو ان سے عطارہ نامی خاتون کی روایت کیوں نہیں سنتے؟ اچھا، عطارہ نامی خاتون کی روایت زیاد بن میمون نے بیان کی، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا، جس کو محدثین نے کاذب اور جھوٹا کہا ہے. روا لنا النضر بن شمیل، یعنی وہ حدیث ہمیں نضر بن شمیل نے بیان کی ہے. فقال علی، تو ابو داؤد الطیالسی نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ. فانا لقیتو زیاد بن میمون، یہ زیاد بن میمون، اس سے میں مل چکا ہوں جو اس حدیث کا راوی ہے، اس سے ملا ہوں، اور عبد الرحمن بن مہدی، یہ عبد الرحمن بہت بڑے محدث ہیں، ان دونوں کو اکٹھا ملا ہوں. فسألناہ، ہم نے سوال کیا ان سے. فقلنا لہ، کیا سوال کیا؟ ہذہ الاحادیث التی ترویہا عن انس، کہ اے زیاد، جو حدیث آپ انس سے روایت کرتے ہیں، کیا ان کی حقیقت؟ یہ زیاد بن میمون، جس کے پیچھے آپ نے سنا کہ وہ کاذب راوی ہے، عبد الرحمن بن مہدی موجود تھے، ان کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ آپ یہ حدیثیں جو روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، براہ راست صحابی رسول سے. فقال، تو اس نے کہا کہ ارائیتما رجلا یذنب فیتوب، ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ ہم نے کہا ہاں. تو اس نے کہا سمجھو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، انس سے میں ملا بھی نہیں، ان کو دیکھا بھی نہیں، ان سے روایتیں میں نے کی ہیں، سمجھو بندے سے گناہ ہو گیا، اب میں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، آئندہ اس سے روایت نہیں کروں گا. قال ما سمعت من انس من ذا قلیل ولا کثیرا، کہ حدیث کے تعلق سے انس سے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ. ان کان لا یعلم الناس فانتم لا تعلمون، لوگ بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، انی لم القا انسا، کہ میں انس سے کبھی نہیں ملا، تو جو روایتیں میں نے کی وہ یقیناً میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، جس سے میں نے توبہ کر لی. چلو ٹھیک ہے، توبہ بندہ کر لے، معاملہ صاف ہو سکتا ہے، لیکن آگے کیا قصہ ہے؟ قال ابو داود، ابو داود تیالسی فرماتے ہیں، فبلغنا بعد، بعد میں ہمیں خبر ملی کہ انہ یروی، کہ وہ انس سے روایتیں کر رہا ہے، انہیں ہمارے سامنے کیا ذکر کیا، میں توبہ کر چکا ہوں، بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ اب تک وہ انس سے روایتیں کر رہا ہے، فآتیناہ انا عبد الرحمن، تو میں اور عبد الرحمن مہدی دوبارہ اس کے پاس آ گئے، فقال، پھر کہتا اتوب، میں پھر توبہ کرتا ہوں، ثم کان بعد یحدث، پھر تیسری بار ہم نے سنا کہ اب تک وہ اسے روایت کر رہا ہے، فترکناہ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ جھوٹا ہے، بار بار توبہ کا وعدہ کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور پھر حدیثیں روایت کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نہ ان سے ملا نہ ان سے سما ہے اس کا، لیکن بار بار حدثنی انس عن انس بن مالک روایت کر رہا ہے اپنے علمی شہرہ کے لیے، تو یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، اس لیے محدثین نے اس کو کاذب قرار دیا اور اس کی احادیث سننا اور بیان کرنا چھوڑ دیا. یعنی ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یعنی ایک بندہ اس سے ایک غلطی کا ارتکاب ہو جائے، ایک گناہ کا ارتکاب ہو جائے، علماء اس سے بالکل جو ہے وہ اپنا منہ پھیر لیتے تھے اور اس کے علم کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے تھے کہ ایک گناہ کرنے والا دین کے معاملے میں بھی غلطی اور تحریف اور تبدیل کے جرائم کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو وہ ناقابل اعتبار. جی. حدثنا حسن الحلواني انه قال سمعت الشبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. حسن حلوانی فرماتے ہیں کہ سمعت الشباب، شبابہ محدث سے، شیخ سے میں نے سنا، عبد القدوس نامی راوی ہمیں حدیث سنا رہا تھا، تو سند پڑھتا ہے اس میں ایک راوی کا نام یوں لیتا ہے، سوید ابن عقالہ راوی کا نام لیا اس نے، حالانکہ اس نام کا راوی کوئی بھی نہیں، ایک راوی ہے سوید ابن غفلہ، غین اور فے کے ساتھ، اس نے غین کے نقطے کو آگے سے رکھا دیا اور فے کو قاف کر دیا اپنے جہل کی بنا پر. راوی ہے سوید ابن غفلہ، اس نے پڑھا سوید ابن عقلہ، عین اور قاف کے ساتھ، یہ سند کی تحریف ہے اور سند کی غلطی ہے. قال شبابہ، اور شبابہ کہتے ہیں مزید کہ یہی عبد القدوس ایک دن ایک حدیث پڑھ رہا تھا ان الفاظ کے ساتھ کہ نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضن، یعنی حدیث یوں پڑھ رہا تھا، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، بلکہ نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضن، اس نے تبدیلی کر دی اس میں. حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتخذ الروح، را پر پیش ہے، روح غرضا، غین کے ساتھ غرضا، اس نے پڑھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح، یعنی را پر زبر، الروح عرضا، عین کے ساتھ، حدیث میں غرضا، اس نے پڑھا عرضا. یعنی حدیث کو بدل دیا، یعنی پہلے سند میں تبدیلی کی، راوی ہے سوید بن غفلہ، غین اور فے کے ساتھ، اس نے پڑھا عقلہ، سوید ابن عقلہ، یہ غین کا نقطہ آگے سے رکھا کے اس کو عقلہ بنا دیا، یہ سند کی تحریف، سند کی غلطی. متن میں ایک کیا اس نے، حدیث کے ان تتخذ الروح غرضاً، یہ حدیث صحیح ہے اور ثابت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے روکا کہ روح کو، یہ روح والی چیز کو، روح والی مخلوق کو نشانہ بنایا جائے، یعنی آپ نشانہ پکا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی تیر کا، نیزے کا، یا آج کے دور میں پستول کا، اور آپ ہدف بنائے کسی جانور کو، مرغی ہے یا کوئی پرندہ ہے، اس کو، اس پر آپ نشانہ پکا کر رہے ہیں بے مقصد جانور کو تکلیف دینا، اور کوئی چیز رکھ لیں اس پر آپ مشق کریں، ٹریننگ کریں، لیکن روح والی چیز کو نشانے کی تربیت کے لیے رکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا. بات بالکل واضح اور بالکل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سمجھ آ رہی کہ روح والا جانور جو ہے اس کو آپ نشانے کی تربیت کے لیے رکھیں اور نشانہ بازی اس پر کریں، اس کو اذیت دیں، تکلیف دیں. ایک تو آپ مرغی کھانا چاہ رہے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھائیں، یہ ایک ہدف ہے آپ کا اور حلال ہے، لیکن بے مقصد اس کو مار دینا نشانے کی تربیت کے لیے، اس سے آپ نے منع فرمایا. اس موصوف نے اس حدیث کو کیا پڑھا، ان یتخذ الروح، الروح عرضا. سے پوچھا گیا یہ کیا حدیث ہے، اس کا مطلب سمجھاؤ، معنی واضح کرو. تو کہتا ہے کہ الروح جو ہے، الروح یہ ہے دیوار کا شگاف، یہ تو روشن دان ہے، روشن دان کہہ سکتے ہیں، اور الروح ہوا کو بولتے ہیں. روشن دان یا شگاف جو ہے یہ ہوا کے لیے بنایا جاتا ہے. حدیث میں کیا اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس روح کو عرض کی شکل میں بنائے، ایک ہے طول اور ایک ہے عرض. طول یہ ہے، یہ دیوار ہے اور یہ لمبائی میں جیسے یہ بنا ہوا ہے، اور عرض یہ ہے. تو کہتا ہے کہ عرض کی صورت میں بنانے سے منع کیا، طول میں بنا سکتے، کوئی مقصد، کوئی اس کا کوئی فائدہ، کوئی ان محرف، یہ دین کے مفسد بے مقصد باتیں. تو یہ دو چیزیں واضح ہوئیں، ایک اس کی سند کی تعریف اور ایک متن کی تعریف. ان دو وضاحتوں کے بعد اس راوی کو چھوڑ دیا گیا، متروک ہے یہ، کسی قابل نہیں ہے، تاکہ ہمارے دین میں بگاڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. جب اس نے حدیث پڑھی، ان یتخذ الروح عرضا قال فقید، اس سے پوچھا گیا ایو شئین هذا، یہ کیا چیز ہے؟ قال یعنی تتخذ قوہ، یہ قوہ، یہ کاف جو ہے محملہ، قوہ کا معنی روشن دان دیوار کا، فی حائط دیوار میں، یدخل علیہ الروح، تاکہ اس سے ہوا داخل ہو. تو وہ عرض کی شکل میں بنانے سے منع کیا، مانا اس کو طول میں بنا سکتے ہیں، عرض میں نہیں بنا سکتے، بالکل ایک بیکار بے مقصد بات. چنانچہ اس بنا پر محدثین نے اس کو متروک قرار دیا. یہ عبد القدوس الشامی راوی. جی.